I'm going to go to the next slide. ये सिंह के दिन कर दें गोविंदासी शावर इमारत को भी अच्छे सकें हायर अदानाय ने ये आलान होगा ने साझा इन हर दशमिक वगैरह जनाजे पोस्टली मौत कराके ये शत ये दशर हसाई अजीब चोटता रहेगा ये राष्ट्रीय हांते स्टेटस कंडीशन हांते पोशोर सेम सुचपेराजे ये इर आवाचीन ऑपरान राजे योद दायका Սակայն Մայրը երբեք չես իրազարիկա, ոչ թե օպերան, սակայն Ալան Հովանեսի երաժշտության սպաղիլը, որովհետև Մայրը նկատած է, որ երաժշտությունը դուղումը հարմար ճյուղը չէ։ Եվ այն որ Սկովդիացի է, եվրոպական մտածելակերպով, նույնիսկ Ալան Հովանեսի մականունը, որ Չարմարջյան է ծնունդով, փոխած է եւ որած է Ալան եւ միջին անունը Վանես։ Հետո Ալան Վանես Իրանն փոխեց Ալան Հովանես 1940-ական թվականներում սկիզբը այն ռավիլեցավ Բոստոնի հայկական եկեղեցվում մեջ երկյուղնահարը այսինքն երկչախումբի ընկերանա հոն առաջին անգամ լսեց հայկական երաժշտությունը և անով սիրահարվեցավ այդ երաժշտության և սկսավ Ալան Հովանես իր արմատները գրպտել իր հայկական արմատները բրբտել և հանդիպեցավ Ենոխ Տեր Հակոբյան անուն Աշուղիմը, որ ծնած էր Վանի մեջ։ Եվ ան ծանոթ էր Ենոխ Տեր Հակոբյան շատ մը երկերու, որոնք կերկվեին Վանի շրջանին մեջ։ Եվ այդ երկերը երկեց Ալան Հովանեսի, և Ալան Հովանեսը ոչ միայն բնական եկեղեցական հոգևոր երաժշտությունը սորվեցավ, այլ և սիրահարվեցավ ժողովրդային երաժշտության հետ։ 1940-ին մինչև 1955 ան ստեղծեց քորձեր, որոնք բոլորովին հայկական շունչ ունեն։ Ես պիտի նվագեմ Ենով ստված քորձեր Բաժինը, որոնք մեջ Ալան Հովանես Կոմիտասի նման շատ պարզ նեղեցիներ հյուսիս է, և այդ տեսակ եվրոպական ակորդ և այն ադամքաներ չկործած էր։ Թաշնամուրով ստեղծել հայկական երաժշտության մեջ օգտագործելով որոշ խորզիկներու ցայն։ Սկզբնավորությամբ պիտի լսեք ուդի նման ցայնը, որ Թաշնամուրով անշուշտ դրան չէ, հետո պիտի լսեք դհովի նման ցայնը։ Յուրաքանչյուր ծրագիր անպայման կսկսեր մեր հայրենիքը և Նապանգյանի հարը։ Ինք այդքան կսիրեր մեր հայրենիքը, որ իրավական ծագում ունի, ծրած էր երկաշարի մամիջ։ Ինքնս Կոմիտասը ժողովրդային երգեր կհավաքեր, կարան մուրզանալ քաղաքներու մեջ բնագող հայության երգած երգերը կհավաքեր, քաղաքային երգերը կհավաքեր, և անոնքով կմշարելով պոտպուրիմը ստեղտել։ Սրած է նախափանումը և վերջափանումը և 11 երկեր, որոնց կարգին դուք պիտի լսեք մեր հայրենիքը